Campus FM je prezenta. Il-Malti fi traduzzjoni. Kitba tal-professur Charles Briffa, produzzjoni Silejn Buħaġar. Nsellmilkom mill-istudio sa' Campus FM nilqgħakom għal edizzjoni oħra fis-sensiela il-Malti fi traduzzjoni. Flimkien miegħi Silejn Buħaġar u l-missieden residenti ta' din is-sensiela, Professor Charles Briffa. F'din is-sensiela ta' programmi qegħdin niflu r-riċerka fil-livell post-gradwatorju li qed issir kontinwament fid-Dipartiment ta' Traduzzjoni u l-Interpretar fih dan il-Fakulta tal-Arti tal-Università ta' Malta. Il-kors ta' traduzzjoni u l-interpretar huwa parzjalment mallem u parzjalment b'riċerka. Illum se nieħdu r-riċerka li ħarġet mingħand Liana Falzon, The Translation into Maltese of Diagon Alley, the fifth chapter of J.K. Rowling's book Harry Potter and the Philosopher's Stone. Dissertazzjoni għal-masters mhux ippubblikata fid-Dipartiment ta' Traduzzjoni fl-2006. Għandna xi ħaġa verament interessanti Charles illum hawnhekk, totalment differenti forsi minn dak li nisimgħu dwar is-soltu. U se naraw il-kreatività kif tgħaddi mill-Ingliż għall-Malti. Eżatt. Fil-fatt, x'inhu l-iskop ta' din ir-riċerka ta' suġġett bħal dan? Dina għandha żewġ għanijiet jew kellha huwa għan wieħed li jinfetaħ. Fit-nejn, sewwa l-għonet li titraduċi dan il-kapitlu ta' Harry Potter. L-sfida qiegħda biex titraduċi l-Harry Potter. Mimli lingwa li Rowling ivvintat apposta għal dan il-karattru. U t-tieni hija l-analiżi tal-verżjoni tradotta, ġifieri il-kapitlu tradott, biex tanalizzah, biex turi il-potenzjal tal-Malti kif qed jinħadem. Dan hu l-iskop ta' din ir-riċerka. Inti fl-introduzzjoni tiegħek semmejt li din hija riċerka postgradwatorja u allura bil-forsi rid ikun hemm għamla ta' analiżi lingwistika li xaqleb lejn it-traduzzjoni. Jiġifieri l-iskop mhux il-lingwistika biex niftehmu, imma it-traduzzjoni. Ħalli naraw daqsxejn il-Malti kif ikun qiegħed jissawwar meta jiġi witch in which ma fil-każijiet tagħna mal-Ingliż fuq sma differenti. Hawnhekk għandna l-kreatività u kreatività daqsxejn naħseb jiena imġebda għal-limiti tagħha. Issa kif għandna l-awtriċi, sa jena sa nagħmel distinzjoni bejn l-awtriċi f'dan il-każ Rowling sewwa u t-traduttriċi jiġifieri Liana Falzon, right? L-istudenta li kisbet il-masters f'din il-biċċa. L-awtriċi kellha bil-fors tivvinta kif għad ħafna termini mill-Ingliż sewwa u il-biċċa qiegħda bħal ma jafu semmiha li ridet t-vintom, għax ridet toħloq dinja totalment differenti. Sawa, li għeda dinja mistħajla għal-kollox. U allura il-riċerkatriċi kella tħares daqxejn. Lejn fejn l-awtriċi ivvintat, unsibu l-ivvintat fl-ismijiet tal-postijiet, tal-karattri, tal-kotba, tal-awturi, tal-ħwienet u kollu, u tal-ħawsis tal-iskola. Issa, hawnhekk diġà għandna ħafna fejn nfittxu ħalli naraw daqsxejn il-Malti kif se jasal. Pereżempju waħda mill-affarijiet li Rowling tagħmel hija li meta hemm textbook għall-iskola li Harry Potter irid jixtri pereżempju, it-titlu tal-ktieb huwa relatat mas-suġġett. Imma mhux biss l-awtur ukoll ismu jirrifletti s-suġġett. Issa diġa għandek biċċa ħadma jibsa biex taqliba għal-Malti. Issa naraw daqsxejn kif irnexxiela li għandha tagħmel dan il-proċess ħalli twassal il-Malti b'mod li jista' jinftiha. Id-darba l-oħra semmejtilna li jrid ikun hemm il-konsulent F'dan il-każ il-konsulent min kien? F'dan il-każ il-konsulent, le, il-konsulent, però punt importanti da tal-et issemmi, il-konsulent ikun għamla ta' traduzzjonijiet oħra għal-lingwi, Harry Potter ġi tradott f'kemm il-lingwa, tifhem? U il-riċerkatriċi li għamlet huwa li marret għal traduzzjoni toħrajn, per esempio bit-Taljan, bil-Franċiż, bil-lingwi li kienet taf. So. All right? U rat xamlu huma. Però hemmhekk qadet attenta ħafna għaliex iridet titraduċi mill-Ingliż. Mhux jiġifieri insib xi ħaġa bit-Taljan toġobni u nittraduċi t-Taljan. Għaliex inkella tkun qed titraduċi traduzzjoni u mhux qed titraduċi l-oriġinali. Imma illi tħares lejn traduzzjoni oħrajn, inti traduzzjonijiet l-oħrajn inebħuk għal dak li tista' tagħmel. Imbagħad tara daqsxejn ir-riżorsi tal-Malti x'jippermettu. Sewa. Issa, sewa, l-ismijiet mela mhux dejjem tista' taqbad u taqlibhom b'mod awtomatiku. F'tem, mela l-ismijiet trid tirraġunhom, okej? Għax huma importanti. Li wieħed ħares li dawn l-ismijiet b'mod ħaj. Għax Harry Potter kull ħaġa li għandu anke jekk ikunu nkwatru jagħmlu ħaj. Jiġifieri traduzzjoni toħroġa di. Fil-fatt x'inhu huma l-punti ewlenin li tagħmel din ir-riċerka? Sewwa, issa bħala il-karatteristiċi tar-riċerka, sewwa, s'issarna ma tħannix fit-traduzzjoni. I tibda minn hawnhekk l-ewwel nett illi il-pan Ingliża, il-pan hija l-lob bil-kliem. Sewa. Il-pan Ingliża dina m'hemmx tagħmel tintilef. Ħafna drabi fit-traduzzjoni l-affarijiet jintilfu. Sewa. U l-pan hija fil-fatt waħda minnhom din. Issa sa naraw l-eżempju ta' l-isem tal-kapitlu Diagon Alley. Illi qiegħda mibnija fuq diagonally. Diagon, ok? Mbagħad hemm l-ismijiet Ingliżi fit-traduzzjoni bil-Malti jistgħu jinqalbu u jistgħu jitħallew it-tieni punt li tagħmel. Għaliex? Għax aħna fis-soċjetà tagħna għandna l-ismijiet Ingliżi. Jiena u inti pereżempju l-ismijiet tagħna huma Ingliżi f'temna, jiġifieri l-ambjent huwa diġà imdorri għax inti bħala traduttur trid tħares lejn il-kultura tal-mira tiegħek, il-kultura tal-mira hawnhekk hija dejjem il-Malti, sewa, u l-kultura tagħna hija mdorrija b'ismijiet Ingliżi. Allura il-punt li qed tagħmel hawnhekk ir-riċerkatriċi huwa li f'ċerti każijiet l-ismijiet jistgħu jibqgħu kif huma, ħeri, baqa' qed niftehmu. Imma mbagħad hemm każijiet oħra illi setat i titraduċihom għall-atmosfera. Għala, timxi skont il-bżonn. U it-tielet punt huwa illi tagħmel din ir-riċerka illi l-aspetti kulturali tat-tieni lingwa, ġifieri tal-Malti hawnhekk sewwa, jiddeterminaw l-għażliet fit-traduzzjoni u jiġġeneraw il-kreatività. Meta jiena naqleb għal-lingwa fil-kastana tal-Malti, irrid nara x'inhu huma l-possibbiltajiet li għandi fil-Malti, ma nistax jiena nibqa' biss familjari kemm jien familjari ma l-ewwel lingwa nibqa' biss marbut ma dak li għandi fl-ewwel lingwa, għax jekk jiena qed nittraduċi u qed nittraduċi għal-Malti, allura f'moħħi żgur għandi udjenza Maltija. Issa, diġà nafu jiena u inti li l-udjenza Maltija hija midħla wkoll ta' kuntest Ingliż, tantu hekk li aħna ngħidu li aħna bilingwi. Jiġifieri nistgħu neqdew, all right. Però xorta jibqa' l-fatt li trid toqgħod attenta li twassal il-messaġġ skont il-kultura li għandna bħalissa. Pereżempju l-idea li toħroġ minn hawnhekk minn Harry Potter sewa hija l-idea tal-borders, il-boarding school. Li safti tilu għaw Malta kenna xi tliet skejjel li kellhom il-borders f'temna. L-lum għandek ġenerazzjonijiet li qas jafu x'inhuma fil-kuntest Malti, borders ma teżistix f'moħħhom illi bniedem jista' jorqod l-iskola, qed niftehmu, din qiegħda hemmhekk, allura kif sa tiddilja magħha? Forsi tajdinna ftit, xi strateġiji ta' traduzzjoni tħaddem din ir-riċerka? Iva, sa hawnhekk għandna ruxmata xi ngħidu sewwa bħala strateġiji. L-ewwel nett ħalli naraw daqsxejn nifhmu biha l-kelma strateġija. Fil-qasam ta' traduzzjoni aħna ngħidu strateġija meta inti tuża metodu jew teknika jew proċess. Sewwa, illi jgħinek biex titraduċi. Isu tip ta' struttura. Ekku, struttura hija parti. Hija parti. Imma anka modi ta' kif inti tħares lejn l-oġġett ukoll, dik tkun strateġija fit-traduzzjoni, jiġifieri. U dejjem tintuża f'dan il-format? Eħe, bħala teknika, sewwa bħala metodu ta' kif inti titraduċi. Issa inti pereżempju tista' titraduċi diġà semmejna xi ħaġa aħna bħala strateġiji, issa nsemmu daqsxejn iktar. Inti tista' titraduċi billi isem ta' ktieb tħallih kif inhu. Dik hija strateġija. Mill inti għandek skop għaliex inti tħallih kif inhu. Jew kellha ta' qilbu. Alright? Ta' qilbu għal tieni lingwa. Dik ukoll hija strateġija. Imma irid ikollok dejjem spjegazzjoni fl-istrateġija, mhux taqbadu tagħmel l-affarijiet bl-doġġ. Ħanieħdu ftit minn dawn l-istrateġiji jew proċessi li tħaddem. Għandna l-ewwel li san semmija l-istrateġija ta' trasferenza. Ġifieri, dina kienet waħda mill-ewwel deċiżjonijiet li kellha tieħu fil-fatt traduttriċi jekk tħallix l-isem kif inhu, pereżempju l-isem ta' Harry Potter, alright, u l-konklużjoni kienet dak li diġà referejna għalih sa ċertu punt sewwa, li Harry Potter san semmih dan il-punt għaliex huwa importanti tina viżjoni wkoll għal kunċett ta' traduzzjoni. L-isem ta' Harry Potter issa sar internazzjonali, inutli naqbadu niblu jien, niftehmu, tista' tiblu, Harry Potter sta' ta' wieħed jista' jagħmlu jien naf jivvinta xi isem ċikku xi ħaġa. Titlef mis-sens tiegħu. Imma mbagħad titlef ħafna wkoll. Ħafna għax l-internazzjonaliżmu tiegħu titilfu. Sewwa. U hemm il-fatt ieħor li jien diġà semmejt, sewwa, li aħna fosna għandna ħafna kunjomijiet Maltin. Maltin li huma Ingliżi, il-kunjomijiet u l-ismijiet. Da bħal meta pereżempju jien naf kien għamlu ħabta il-Prinċep Charles jgħidulu Prinċep Karlu. Mentri wieħed Malti li jismu Charles bħali, nsejħulu Charles all right. U wieħed Ingliż li jismu Charles nqalgulu. Tiġi farsa. Mela dak kien il-punt ewlieni ta' din l-istrateġija ta' trasferenza. Però hemm magħha hemm ukoll dak il-kliem ivvintat tal-awtriċi sewwa, ħalli nsemmu Gringotts. Per eżempju, Gringotts huwa il-bank tal-flus ta' sħaħar. Issa, dina il-kelma hija vvintata bl-Ingliż minn ingot, an ingot of gold, per eżempju, u żiditilha quddiem il-grr biex ittija daqsxejn ta' saħħa, Gringot, ħalli tistema daqsxejn iktar qawwija. Issa, fil-Malti, traduttriċi għamlet dan il-mod taħsib tagħha. Sewwa, aħna għandna fil-Malti għandna il-kelma ingot. Sewwa, għax teżisti fil-Malti. U allura dina qalet mela tajjeb, mela inħalliha kif inhi Gringotts. Għax ingot teżisti il-gr ridita u ħallita hekk. Mela hemmhekk għandek trasferenza. Alright? Jiġifieri sa ċertu punt it-trasferenza qiegħda imsaħħab dak li jeżisti. Ok? Xem iktar, għanna Hogwarts, per eżempju, l-iskola ta' sħaħar, ta' zazax, li ambientata l-Ingilterra, naturalment. Din l-iskola qiegħda f'kastell kbir, u dan il-kastell għandu 142 taraġ jiċċaqalqu. Inti meta tkun tielet tħossok qed tiċċaqlaq. Jiċċaqalqu dejjem skont il-ħtieġa, l-istess hemm il-pitturi, tħares li hawn u tarhom jiċċaqalqu wkoll, right? U hemm mbagħad li ħirsa fantażmi ġejjin u sejrin. Issa dana Hogwarts, l-istess, huwa isem اللي انشتهرت ما الدنياش في هاري بوتر ما تستاش تعدي من هاير هوغوارتز فور اكزامبل رايت allora كلا تخليها وكل بحال هوغوارتز دين الاسميات تا تا تا الكاراتري بير اكزامبل عند هاغريد الراجل مشار داس جولف دامبلدور السور ماستر هوغوارتز بتونيا تسيها تا هاري بوتر وفيرنون تسيو سوا دادلي الكوجين داون الاسميات بقاو الاستاس في التسميرة من هبالي وما اسميات تا كاراتري ليسا كل حد كل حد روم ونوت لك كيف عادنا اللي تقبطوا تا قلبو الاستاس بير اكزامبل كنا نعملو شي حاجه فوق تارزان ما نسينا قلبو الاسم تاع تارزان اش سا انفريش داونا اك جرالوم سوا جيفيري امك كان وكل داك البونت اللي فين الاسم يكون اندرا وتنسيش اهرا احنا خفنا من الفيلم تاع هاري بوتر نراهم بالانجليز نفتهمو جيفيري اكتر وكتر سا تسخخ لديا اللي داو كاندوم يبقو سوا اسا الجوستيفكاتيوني بيش داون يبقو هي كولتورالي عليش كيف جا عادنا الكولتورا ميش خفنا استرامبا علينا يا استرامبا شي افنتاتا ما ديكا استاينا كنا ادين لانجلترا وسنسو هو استرامبا اتفهم جفيري امك بذاك السنس علي شي يا كرياتيفا مش شي يا لنغويستيكامنت ديفيرنتلي يو ديفيرنتي سوا انسيبو البروċess اسوċياتيف بħala استراتيجية اوهرا شي تفسر اسوċياتيف جفيري سكونت il-traduttriċi kif tħares lejn il-terminu li jitrid tagħżel. Per eżempju, fil-titlu għandna il-Philosopher's Stone. Ma stone kif se titraduċiha? Ġebla jew ħaġra. Issa, il-mod taħsib tagħha minħabba li ħaġra aħna nużawha għal ħaġra prezzjuża. U fil-filosofija għandek l-idea ta' xi ħaġa prezzjuża jew sigrieta jew xi ħaġa li trid toż, allura preferiet ħaġra u mhux ġebla. Qed niftehmu ara qed naraw qed nidħlu fil-moħħ ta' tradutriċi hawnhekk, ħalli naraw daqsxejn kif tasal għall-konklużjonijiet tagħha biex tagħżel il-Malti. Imma silejn mhux is-soluzzjoni, il-qawwa ta' dan il-ħsieb huwa l-fatt li fil-Malti hemm minn fejn tagħżel. Kieku ma kenniex il-kelma ħaġra, kien hemm bil-forsi tagħmel ġebla jew xi ħaġa oħra. Naħseb il-fatt li dawn il-kodba anki ġew adattati għal l-iżar kbir taċ-ċinema għal big screen, naħseb ċertu terminoloġija jekk pereżempju għandna ħaġra, nafu li kienet ħaġra prezzjuża li x'anke inti mill-film tista' wkoll tieħu idea. Inti li qed titkellem huwa fuq interpretazzjoni, huwa punt importanti. L-interpretazzjoni ċinematografika sewa. U f'dan il-każ naħseb li jienet jiena. Tgħin lit-traduttur ħafna, għax tinsiex li traduttur huwa qabel kollox għar-rej. Kull min jaqra jinterpreta. Qed nifhem mela huwa għar-rej interpretu. Issa, iktar ma jkollu għajnuna. Ikollu l-screen, il-film, ġifieri, ikollu it-traduzzjonijiet l-oħrajn, ara x'għodda għandu, ara x'konsulenti għandu, niftehmu, illi jistgħu jgħinuh ħalli jasal għal xi ħaġa li ta'. Però aħna l-punt tagħna huwa pass iktar il quddiem. Għax qed tfittex ir-riċerkatriċi fir-riżorsi Maltin u qed issib biex tkun tista' tħaddem l-interpretazzjoni tagħha. Tifhem wara li tara da kollu. Per eżempju, insibu l-istrateġija ta' twessieħ. Dan huwa punt interessanti u anke l-eżempju. Għax l-eżempju hawnhekk sanieħu tat-titlu tal-kapitlu Dagan Eli. Dagan Eli. U inti kif tara Eli tgħid hemm sqaq. All right, tajjeb. U dagen qed tidħol ħafna sewwa ma' l-atmosfera ta' kliem ivvintat. Però bħalma diġa għadna dika hija pan dik il-ħaġa fuq dagen li meta għandek l-angolatura sewwa għandek kaxxa u mbagħad il-traversa minn rokna l-oħra Tajjeb, allura din kif ħadita l-affari? L-għannet, il-tifsira hija il-modija mid-dinja normali, dinja normali ġifiri fejn ma jidħlux il-sħaħar sewa, tablaħ sħaħar sewa. Għad-dinja ta' sħaħar, mela għandek dan l-eli, dan l-sqaħ, sa' jwassal, għamnek għet nużaw il-kelma modija, mux sqaħ, sa' jwassal minnaħa l-oħra. Uwa eli, anka kieku kena nużaw sqaħ, għaliex kultant, mir-realtà, inti l-qastinduna l-dak jwassal ximkien. Tifhem ġifri titkun wieħed minn ta' ġewwa ta' sħaħar biex tasal. U allura dina minħabba li hemm din it-tranzizzjoni sewa, ibdiet taraħ bħala sqaq li jismu Dagon, all right, imma fl-istess ħin bdiet tħoss it-tieni tifsira ta' Dagon li fejn tidħol dik it-traversa sewa, u allura iridet iż-żomm l-isem, skont il-prinċipju li diġa semmejna, Dagon li. Imma żiedet xi ħaġa hawnhekk allura għandna l-istrateġija ta' twessieħ billi qalet il-passaġġ għandna ħal-oħra fl-oriġinali di ma qed eżistix il-passaġġ għandna ħal-oħra, imma kien hemm bżonn għaliha biex tikkompensa dak li tilfet mill-pan Ingliża. All right, ġifieri hawnhekk għandna il-kompensa. Issa. Naturalment hemm anke fil-Malti il-proċess esperimentattiv sewa ta' l-ismijiet u l-konjumijiet. Per eżempju, għandna isem Cornelius Fudge, interessanti. L-ewwel net Cornelius kull ma għamlet kitbitu bortografija Maltija, orrajt, hemmhekk m'hemmx, imma mbagħad ġieta għal kunjom Fudge li Fudge li tfisser ħmerijiet sewa. Tajt il-ħmerijiet, per eżempju, tevita li titratta problema, kieku tuża bħala verb. U dina il-kunċett ta' ħmerijiet resqiet għalhekk il-kunċett ta' tgerfix. U allura tara kif qed jaħseb il-moħħ u kif qed jimxi, u minn hawnhekk ħolqot il-kunjom Gerfixus. Minn Gerfix għamlitu Gerfixus biex jaqbel ma' Cornelius, ittieħ dik il-bixra Latina sewa li hija familjari ħafna mal-kuntest. L-istess interessanti professor Quirrell. Quirrell hija loba bil-kliem bejn Quarrelus Quirrell. Fimt? U hawnhekk intefat fuq it-terminu ta' Quirrell. U bdiet tara daqsxejn kif sa tilab u ma setax tilab bihom ħafna. Allura qalet imma dan il-karattru kultant temtem. Allura laqmitu temtiemu. Imma biex tagħtih xejra iktar ħanajdu hekk donna Griega, ħażhom mal-atmosfera klassika, għamlitu Temtotis, il-professur Temtotis. Ara kif qed taqlibhom jiġifieri, interessanti l-affarijiet, kollha. Qalbet il-Muniti wkoll, oħra fejn jidħlu l-ismijiet tal-awturi, pereżempju insibu waħda mill-awturi. Miranda Goshawk. U Goshawk huwa bl-Ingliż a short-winged hawk. Ġifieri huwa seqer. Right? U għandek short. Issa. U qafset fuq short, qalet mela short, ħanaħseb daqsxejn fuq id-diminuttiv. U marret għal seqer. Id-diminuttiv x'inhu? Swejqer. Id-diminuttiv ta' seqer. Goshawk. Ġveri għabdet moħok, biss mux maħgos. Umbaħad, ma di Miranda, mara, mela diminuttif fil-femminil. Għallu ġiet swejqra. Allura ġiet Miranda, komuni, ħalli ta' kifini, Miranda swejqra. Toħloj, tkun kreativa fl-istess ħin. Dawna insibu ħafna minnom dawn l-affarijiet sewa. Meta ġiet għal l-ismijiet tal-ħwienet, sewa, hawnhekk użat l-istrateġija tal-fedeltà, ġifieri, it-traduċiet b'mod fedil. Per eżempju, Madam Malkin's robes for all occasions. E signora Malkin, e traduceta, togi alcol occasioni. Tara, et zom mod fidil ma l'original. Anda ħafna u koll oħrajn minn dawn. Anka l-istrateġija ta' l-esperimentazzjoni, l-iktar li hija interessanti f'din it-teżi, għaliex tara daqsxejn il-traduttur moħħu kif jibda jaħseb u kif ifittex mir-riżorsi li għandu. Per eżempju, jekk aħna nieħdu l-isem Arsenius Jigger. Dina Arsenius qalet aħna għandna arseniku, mela nagħmlu Arsenku. Arsenku, naqsitlu sillaba. U mbagħad Jigger. U Jigger x'inhu? Jigger, l-idea waħda minnhom waslet għal grok, kejl żgħir sewwa tax-xorb. U allura minn Jigger għamletu grokku, Arsenku grokku. Ġifieri tmura t-tifsir fl-Ingliż l-ewwel tiskavi kemm jista' jkun fl-Ingliż, u mbagħad minn hemmhekk tara r-riżorsi Maltin xofrula u tagħmel l-adattament tagħha. Huwa proċess sabiħ ħafna. Verament kellna xogħol interessanti llum hawnhekk. Ħafna. Tajjeb. Aħna nistednukom biex tkunu magħna bħallum ġimgħa fl-istessin għal edizzjoni oħra tal-programm Il-Malti fi traduzzjoni. Grazzi li segwejtuna minn Campus FM insellmulkom. Għadkom kemm smajtu. Il-Malti fi traduzzjoni. Kitba tal-professur Charles Briffa bi produzzjoni ta' Selin Buħaġer.